sprawa polska, a sprawa polska.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanurz palce w ciepłej wodzie. Wyjdź do szafy, to poczujesz i już słyszysz i zrozumiesz. Czemu pasą sieczką? Co sobotę trwa w podankach miejski fitness. Miejski fitness. Miejski fitness. Zostać tu, obok ulic i miejsc, gdzie handlują

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czas i patrzę na ciebie, czy istnieć będzie.